بغیر د نمونینه پیدا کوم کې د اسمانونو د زمکو د الله دی بل څوک دا کولی شي نه و اذا قضى عليه السلام تاسو ګور کله هم چې اراده وکړي الله تبارک وتعالى د پیدا کولو دی یو شی اذا قضى کله چې اراده وکړي الله تعالی د پیدا کولو دی یو شی نو اوس څنګه پیدا کوي الله خو اسباب ته محتاج نه دی فانما يقول له الله تبارک وتعالى او فرمای دغه شی ته کن موجود شا فیکون مزدی موجود شا بس دا اللہ تبارک و تعالی ترتیب خدا شا اسباب تا محتاج دی عیسیٰ علیہ السلام پا کلمی دا کن پیدا دی سنگ دا تاسو دا اللہ دا پارا ولد ثابت ہو و ایزا قدوا امرن کلچ ارادو کی اللہ تبارک و تعالی دا پیدا کولو دی یو شیف فا انما یکولو بیشک افرمائی اللہ تعالی لہو دا غشیت کن موجود شا فیکون پس اغا موجود شی او دا ځان نه مسله ده چې معدوم ته نسبت د کوم کیږي او خني کیږي په دې مونږ وتا بس ښه خبره ده چې دې ځای کې نه پوهیږي د مدرسو کار دا هوا د هغه شکایت زاله یعنی هغه شکایت چې کافرانو الله تبارک وتعالى وکړو چې تاسو الله له اولادو لري ثابتوي د شریکانو لري ثابتوي پنځم شکایت الله د دین نه کوي او د عام مشرکانو نه کوي خدا پنځم شکایت شروع وقال الذين واي هغه کسان لا يعلمون چې هغه د سر نه پوهیږي پویګم نه ان پڑھ دي یا فته مراد عام کافران دي یا کنه مکی والے کافران مراد دي لولا یکلمن الله ولی خبر نه کوي مونږ سره الله تعالی مخامخ لولا یکلمن الله عیانا ولی الله مونږ سره مخامخ خبر نه کوي چرا تسوی بانک رسول چې تد الله رسول دا سره ټول نه سوچ تاسو کې دا سمر کمزوري ذهن والا خلق دي چې تاسو دا الله سره سمنا سبب ته دلیل ده ټول موجود دي کدل ته دا خبره کی چر په خلا صدرونی راځي چې ماته دا کوئی څوک پدنه توسه پیړو باسي او حالانکه ټول مخلوقه نو دا تاسو څنګه سوال کوي چې الله مونږ سره مخامخ دي داسې خبرې نه کوي لکه ته دا الله دا خبرو لایق دا کی قابلیت دې خبرې شته چې ته دا خبره کوي او تاتینا آیا یا ولې راځي مونږ ته شي یو علامه چې هغه دلیل په صداقت ستای دا سی او معجزه په فرمایشي معجزه ده ولې معجزات د پیغمبر اسلام په ډیر زیاتو دې ټول لیدلو مکه کې څومره معجزې وي لیکن بیا هم د عناد او د تعصب په بنیاد باندې بدی دا خبره کوله چې لکه اول مونږ ته معجزه دین راړي الکه په زرګونو معجزات تاسو مخې ته دی قران تاسو مخې ته دی کانو خبرې کړې دي ونه نبی علی سلام ته راغلی اشاره داسې کړی دا الته نو ولا روانه شوی دا دلته نو ولا روانه شوی دا دواړه نبی علی سلام باندې اوریز د پاسه روانه وا هغه به سورې کو نبی علیہ السلام چې کوم کاني په خاطر ده هغه به سلامونه کول حضرت علی سے وای چې ما تر مکی یو یو کاني معلوم دي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې سلامونه کړی دي کاني راغلی دي خو خان راغلی دي او نبی علیہ السلام ته خپل شکایتونه کړی دي دا سه دا ټول معجزې دی لیدلی دي لیکن بیا هم وای او تاتین آیا ولین راډی مونته دا سه شه ولین راځي دا سه علامات چې هغه دلیل د صداقت دی دا دروغ وای کذالک نبی علیہ السلام نے تسلی ورکے ہم دارن یہ قال الذين ابا کسانو من قبلهم چې مخکې د دین او کم کفار د امم مازیو د تیر شو امتونو چې کم کافران لا غیبم خبرې کولې مثل قولهم لکه دې چې څنګه تاسو ته حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم کم مطالبه کړی دي حضرت عیسی علیہ السلام نے څنګه مطالبه کړی دي صالح علیہ السلام ته ودا او دا ګټه د دین دی او جوړ شي داسې داسې دي حضرت یهود علیہ السلام نے څنګه مطالبه کړی دي نو دا مطالبه دی کوي کله هم چې دا مطالبه ښکار شي دي د ایمان نه دروړ تسلی ورکړي تشابهت قلوبهم یو شان د زړونو د دوی د خیال تفکر او د مسلو کې ګویا زړونو د دوی یو شان کړي یو بل ته وصیت نه کړي یو بل ته تعلیم نه کړي هغه متونه کله تیر شي دي مونږ کوم ځای کې روان یو لیکن بس د دوی د زړونو داسې دي چې هم دغه تصورات کې د دوی دغه خیالات دي دغه فکر قد بینا آیات پتہ اکثر بیان کړی دي موږ احکام او دلائل لقوم دا قوم نه پاره یو کینن چې هغه تصدیق کوي کم قوم چې تصدیق کوي بس هغه لږ معجزات هم کافی دي لږ دلائل هم کافی دي او چې کم قوم خبره نه مانی کدا میدان ورته د دلائل نه ډک کې پیغمبر اسلام ته ته پدې مخافه کیږي ان ارسلنا کا من لیګلې ته اے پیغمبرا بن حق منګه ته اولی غلی بالکل پسیب سرا قران سرا توحید سرا معجزات سرا حق په معنا د قران سره دی حق په معنا د توحید سره دی حق په معنا د اسلام او د معجزات سره تمالی کړي اے پیغمبره سره د چانه د قران او سره د چانه د توحید نه دلایل د ټول بیان کړ خو بشیرن په داسې حالت کې چې تزیر ور کوم کې چاته دوستانو ته او چې کم تابعدار د الله دی و نذیر او يرون کې کوم کسان لرا هغه کسان لرا چې هغه زما دشمنان او نافرمان دي ستا کار دار تعالی مې قران در کزا صحیح قران دی دې سر به تکم کسان یې رہے چې هغه زمانہ فرمان دی چاله خوش خبری ورکه چې هغه فرمان بردار دی وستان عمل بدای ولا تسلو اوستان به تاسو نشی کوله لست به مسولین ستان تاسو نشتا انا صاحب الجحیم دې انکار د دوزخیانو نه چې د دوزخیانو د قران نه ول انکار وک ستان دې خبر قطن تاسو نشتا ستا خپل وظیفه شپغم شکایت الله تبارک وتعالى دی يهوديانو عيسایانو نه کوي چې هغه هیڅ صورت کې راضي کېدو ته تیار نه دي ولن ترضا اور بالکل ناراضي کیږي ان کستانه اي پیغمبر اليهود يهوديان ولن نصارى نه عيسایان چې پیغمبر کو ته حسته ناراضي نشو ما ستانه په دې کارونو قطن ناراضي کی کوم هر څوک یاد ساته هغه زمون ناراضي کیږي نه حتا تتبعا تر دې چې تتابعداري کوي ملتهم د طریقې داغي ملتهم د طریقې داغي نه مون پاتې خکراږي آیت کې صفا مسله رالا منګه پاغي کې نن راګیر شي او کدی درته داوي چې زمونږ يهوديت خدي زمونږ عيسايت خدي قل تو ورته پیغمبر ان هدى الله په تحقيق سره هدايت د الله تعالی هو الهدى هم دا هدايت تستا سودانا هدايت کدن هغه هدايت بیچاره د الله لري چې الله چاته هدايت کی بس هغه د استاد سودا داوي چې زمونږ نظریه دا سودا سودا غلط ولئن اتبعت اهواهم دا بر عام حکم دی بالفرض او تقدیر اے پیغمبر کا تا تابعداری او کړه د پائشات د دوی د دې د طریقې تابعداری او پیغمبر ته دا وای بعد الذی جا کا پس دا غین چراغ تا تا من العلم تا تصراغ نو علم راغلو بیان راغلو د دې خبرې چې دین کو صرف او صرف پنځه د الله اسلام دی دا خبره تا ترانا علم په معنا د بیان پوې سرا چې تا ته پوره نه بیان دا د الله د طرف نه چې دین صرف او صرف کوم دین دی دین اسلام دی او بیا هم دا دین اسلام ته لاشه ته تابعداریو کې خصوص کوي دی آیت ته بیا تابعداری دي چاو کې دی يهوديانو کې چاته وي پیغمبر علی السلام کوي سمره له حاضر دي نو بیا جواب سور کوي مالکا نشتر استاد پارا بیا پیغمبر ته نشتر استاد پارا من الله دا الله تبارک وتعالى نه یعنی اخلاصون کې دا الله نه من ولی سوک نزدې رشتہ دار ولا نصير او نه مددگار ستا ګره نه سو دوست او نه مددگار ستا سمې دي کی پیغمبر علیہ السلام ته داوی نو ما او تعالی پر په مددگار چرته نه راشي نو نامو دار راضی کړو دا کم وختانو مرانه راضی نشو نه ادھر کې راهي او نه ادھر کې راهي غکی سشوا نه یو شو نه بل شو خدرین یو زشت الله دې تنه مونږ بچی بس صفات عزت ولئن تباتا دې کی ګره اوس تعلیم امت ته دی چې اے امت یانو کتا سو تابعداریو کړو د خواہشاتو د چا د طریقو د دی يهودیانو اور د دی عیسایانو پس هغه نه چې تاسو قران راغی پیغمبر در تراغ دلائل در تو خول چې داس تاسو ګره دشمنان دي نشته رس تاسو لپاره بیا څوک نو ولښتا او نس تاسو لپاره څوک مددگار شته چې الله نو مخلص کی دې مسله کې من بس واقعي مذهب یعنی دا هغه اهل کتابو چې هغه په قران باندې ایمان وروړې دي تاسو ته مې د حبشینا جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ پر سر کړه گئے کې سلویخ کسان راغلي دو دیر دا حبشی والاو آتا کسان روم والاو اغیران او دلتا مشرف پہ اسلام شو اللہ مذہب یا نہیں یا تینا مراد دا مدنی منور احلی کتاب دی چه غی ایمان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانی روڑے دے لیکا عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا غی مرگری ہر سوک جشی کچھ کن سڑے اغی ایمان پہ کتاب روڑی بس واضح حشوا اللذین آتینا ہم حق کسان چاہیتا مور کردے کتاب کتاب نو تور کردے دے تورات تے انجیل و زبور یتلونو حق تلاوتی ہی چه عمل کئی پا غی بان یتلونه چې عمل کوي دوی په هغه کتاب باندې حق تلاوتی حق عمل داغي چې څنګه حق د عمل دی او هغه سي عمل دی د هغه خپل احکام د کتاب باندې کوي نو اولایک یؤمنون به دا کسان ایمان اوري په پیغمبر باندې دا کسان به ایمان اوري په کتاب نو دغه معنا یتلونه یعملونه حق عمله چې دوی په خپل کتاب باندې صحیح عمل کوي نو دا کسان بیا بالکل په پیغمبر علیہ السلام په قران باندې ایمان لري دوی مهمه ان اته الذين کسان اتيناهم الكتاب شي تمور کړی کتاب یتلونه حق تلاوته دای بیانوي د حضور صلی الله علیه وسلم صفات حق تلاوته حق صفات چې پیغمبر کم دی په خپل کتاب کې انور يهوديان کو تحریف کو د پیغمبر علیہ السلام صفات عدل بدل کړ لیکن الله وی چې کوم کسان په خپل کتاب باندې ایمان دی ناغی بیان د صفات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی په کتاب خپل کی چې څنګه صفات دی حق صفات بیانای دا پکې نه کوي ګوره يهوديانو د نبی علیہ السلام څنګه صفاتو چې دا چې وګړي غټ سترګې دي نره دا چې وګړي ریزي دي او دا چې کلاو مخته تندېره داسې ګوتی دي داسې شونډي دي داسې نری دنګ پوزه لري چې دا غینه داسې رڼا بالکل خيږي دا لا سنه داسې د سمره صفات چي نه دی بدل کړو په ځای د دې له ګولو وقت به داسې مندري وي مخته به داسې ښاوي او سترګي به داسې او چې لکه نشنی وي او فلان او دغه غاپ به داسې ګوره دا غ پیغمبر نه صفات پکې نشته الله وینا الذين اعطينا الكتاب آقا سان چې ما ایته کتاب ور کړې ده دوی په خپل کتاب لا کلک دي یتلونه بیانې صفات د پیغمبر علی السلام حق تلاوتی صحیح صفات حق صفات بیانې په کې رد بدل نه کوي درې مترجمه الذين اعطينا الكتاب آقا سان چې ما ور کړې ده کتاب یتلونه حق لولي دي کتاب لره تلاوت خپل کما معنا ده یقرؤونه حق قراءته دی لولي دا کتاب چې څنګه حق د قرات او د لستو دا غي دي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چ حق لستل د دې سری واره چې په دې کتاب کې کوم احکام دي کا هغه احکام د کول دي نه په هغه باندې عمل کوي او چې کوم نه منع راغلي دا د هغه نه ځان بچ کوي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې صحیح تلاوت د قران سره دي چې کوم احکام په دې کې راغلي دي هغه عملي کوي او چې کوم سيزون نه دي منع کړی آغا سی زنن دے اجتناب کئی زانتے نو بس حلال و پسیدے او دا حرام و نزان بچکی نو دے صحیح تلاوت کون کے دے چاہشد دے کتاب شد اولائی قدا کسان یؤمنون بیہی دے ایمان لوڑی با پیغمبر علیہ السلام ومن یکفر بیہی چاچے انکارو کدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم و دے قرآن نا فولائی کهم الخاسرون دا کسان پا خسارہ کی دی دنیا کی ہم دے پا خسارہ کی دی اور آخرت ہم پا خسارہ کی دی دنیا کی با دے ذلت جون تے رہی اور آخرت خو خود دے دے ذلت جون دے اللہ عزت دے دینا پاک انہیں میں خزید ضرورت شتا انہیں میں اولاد ضرورت شتا دادی دروغ بل لہو ما فی سماوات والار بلکہ دا اللہ تبارک و تعالی دا پارا دی کم سیزونا چی اسمانونو کی دی او پزمکو کی دی عبیدن دائم ریان ہم دی دائم مملوکان ہم دی مملوک مرئے دے گلے زوے نشکی دے شریک نشکی دے کل لہو ہر یود دینا درے ترجمے میں در تکڑی دی چو زیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او ملائکے دی تابداری دی شادی دا اللہ تبارک و تعالی دی تابداری کون کی دی یا مومنان تینا مراد دی چاگی تابداری کون کی دا اللہ دی اور یا تینا مراد مطلق مخلوق دی کافران چی دی آگا غیر اختیاری طور بعض موقع کے تاسخ پلو اولی دل چاگی تابداری دا اللہ تبارک و تعالی دی یا دا غی غصوری سیدہ کون کی اللہ دی بدیع السماوات دا اللہ تبارک و تعالی پیدا کون کے دا اسمانون و دزمو کو دے خوبا غیر دا نمونینا مخ کے نمون دا دینوا و ازا قبا کلش ارادو کہ اللہ تبارک و تعالی امرن دے یو کار یعنی یو شے پیدا کئی لکہ عیسیٰ علیہ السلام فا انما یقولو یقینن او فرمائی اللہ تبارک و تعالی لہو دا غشیت کن موجود شفہ کن اغا موجود شے اسباب تا محتاج نہ دے وقال اللذین دا پنزم شکایت اللہ دا دوینا کئی وای هغه کسان لا علمون چې نه پوهیږي بس چې کوم سړی ایمان نشته هغه ناپوه دی خدای په دې کې راوست هغه کفار دي که یهودیان دي که عیسایان دي که دی وایي چې موږ دا تعلیم وکړو نه خدای وایي لا علمون لولا یکلمنا الله ولی مخامخ نه کوي خبرې موږ سره الله تعالی د دې خبرې چې ته رسول یې او تاتین آیا یا ولی نه راځي موږ ته یو معجزه کومه معجزه چې موږ غواړو په صداقت ستا باندې کومه معجزه چې موږ غواړو په زرګونو معجزې وي تسلی ورکی کزال کم دار ہیں قال اللذین ویبا کسان من قبلہم چا مخ کے ددین کمو ددین مخ کے اغیسا اہیہو اندہ یہودیان موسیٰ علیہ السلام تا ویلیو اور عیسائیان وچرکن عیسیٰ علیہ السلام تا اغا واقعات نظرتا ہے اسو ذکر کرو تشابہت قلوبہم یوشان دی ظلونہ ددوی ظلونہ ددوی یوشان دی گوچی یو بلتے وسیعت نے لکڑے نسیعت نے لکڑے یو بلیلی دلے نرے خضرین اٹھول یوشان دی بس چراغی پزنوں کی کمیں خبری رات لے راتلوں کو قومونوں پزنوں کی ماں خبری رات لے قد بینا الآیات بیان کړی دی موږ دا دلائل په جبس طالق قوم دا قوم د پاره یو قانون چې کوم قوم تصدیق کوي ان ارسلنا کا به شکت لګلې موږ اے پیغمبر بالحق قران سرا توحید سرا اسلام سرا موږ له اسلام درکو قران مو درکو د توحید چې کنه دا مسائل د رایل ټول ځان سره وړي حق په معنا د صدق سرا حق په معنا د قران سرا حق په معنا د توحید سرا بشیرن پتا سے حالت کی جزیر اور کہ ان کے دوستان لرا و نظیر اور یرون کے دشمنان لرا دوستان نظیر اور کے دشمنان یرے و لا تسلو اور تپوس نشی کول استان دا قیامت پر ان اصحاب الجحیمی دے انکار دا دوزخیان ناچی دے دوزخیان اولے انکار کرو خبر اولے نمانو پیغمبر استان خدا تپوس نکی گی انما علیک البلاغ و علینا الحساب اللہ و پتا باند رسول یوما چے زما پزیمو بان حساب کتاب دے نحنو آلو بما یقولون اللہ وی فکر مکو دی جی کمی خبری کئی ما تخو معلوم دا وما انتا علیہم دی جببار تو خام خواب دی ما دا سنی لے گلی جی خام دی با بزور باندی دی لاری تراری فذکر بالقران من یخاف وای الله القران فراک ثانی روا چ سوک زمانه یریگی اور دار جوان تا علیہم بمسیطر تم په دې خدا سره نگہبان نه مقرر کړي پیغمبر علیہ السلام ته وینې ستا چ کوم کار دی غوا خپل زپو شو دی کوش ولن ترضاش فقم شکایت کې الله د دنیا ولن ترضان کله يهود بالکل ناراضي کې کیستان يهوديان او عيسایان حتا تر دې تر تبع چې ته روي کې موږ ته هم د طریقې د دې دین د دې مکمل دغه دین اختیار کړه په در باندې لاس وي کې نه وي قل يا پیغمبر علیه السلام دوی ته چې تاسو د دین ته مواجهت نشته ان هو الله پتا کې سره هدایت د الله تعالی هو الهدى هم دا هدایت دی مراد هدایت نه دلته اسلام او توحید دی چې اسلام دغه نظریه د بای ان دین عند الله الاسلام نور دین نشته ولئن اتبعت بالفرض والتقدير كتتابداري كه هوا هم د خواهشات د يهوديانو بعد الذي فصاح جاءك من العلم چراغ تا ته بیان د خبري چې پنيز د الله دين معتبره هغه اسلام دي مالک نبي ستار پر اي پیغمبر من الله د الله تبارك وتعالى په يعني بچكون د الله نمي ولي سوق نيز دي ولا نصير نه مددگار نه دي دوست نيز دي رشتہ دارانو مددگار شته چې تا د الله نخلاص کې د عذاب د الله نه دي بچي الذين حق صناتنا هم كتابا شور کړي زمونږ دې کتاب يتلون حق تلاوته او دې عمل کوي حق عمل پاغي باندې یاد نه يتلون حق تلاوته چې دې بیان د صفات استا کوي حق صفات استا یا للي دې دا کتاب حق تلاوت دې ولایک ادا کسان يؤمنون به غي ایمان لري په پیغمبر او مې پر دې چا چې انکار کوي پیغمبر نه فولایک هم الخاسرون دا کسان چې انکار او خساره کوي دنیوي خساره هم دې دا د اخرت خساره هم تفصیلی احادات دبنو اسرائیل و بیانشن